محترم اوریدن کو دا مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب دا دور تفسیر القرآن دا 107 نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جواہر القرآن سلیم خان کی پا 10 او پا 11 کی شعر دا دید ملائی دو پتہ یا ساتی اشاہدی توید سنت کی سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی میں چوک جانگیر روڈ صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 اونڑا کول یقیناً او دا چلو نددئی لی تزول منه الجبال دا چه او خوزیگی ددین غرونا ددی دا وجه غرونا او خوزیگی وما کرو مکرن کب بارا سورت نوح 2 نمبر کی وئی وما کرو مکرن کب بارا سورت نوح 22 کی دو مانا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ الْجِبَالُ نَمُرَاد دین اسلام او ان نافیہ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ نو چل دیدئی لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ چو خوزی کی دیدینا ادو غرب شانت میشن دو غرب شانت میشن دو قرآن او دو سنت چی اغلی دا غزینا پلکی پا دی مکرونو پا دی چلونو باندی د غره په شانت میشن هغه نشي اخوا دی خوا کوله واین کان مکرم او نو چل ددای اتزول منه الجبال دا چو خوځیږي د دینه الجبال هغه دین اسلام او د قران میشن یاد رې معنا د الجبال نه مراد حق پرستا د الجبال نه مراد څوک حق پرست معنا دا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ نو چل ددئی لتزول منه الجبال دا چې او خوځیږي د دینه د غره په شانتي اکبر اس د غره په شانتي اکبر اس د ځای نه جدا کولې نشي دا د دا مکرونه او چلونه دا چې کمنو اسه د مچانو الوتلی د مچانو په الوتو باندې چا سو په دی باندې اکبر اس نه خوا دی خوا کیږي شیشه کې ګر مې بیٹھ کې پتر ہی پینکتے دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے کو پہ جو نہ شویا پس سے بو دیکھو وہی یارا وہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتر ہی پینکتے دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے وہ شیشے پکور کے ناستا شیشے پکور کے ناستے او دو اس پنو دیوال پہ گٹ باندھی دا کمکلی دلا گورا حق پرست او دینی مدرسه دینی طالبان دینی عالمانو باندې گزار کول دا خو غره سره سر جنگول دی مړه حق پرس کتا ته وای چې مدرسو ته سموایا عالمانو ته سموایا طالبانو ته سموایا داستانه یریګی نه دا تا ته مینت نه کوي دا جاړی نه دا پتا خپکیږي ته ستا سر بمات شي پتا خپکیږي ته ستا سر بمات شي گینی دا میشن دا د ختمه دو میشن خونه دی نور حق شمع الهی کو بجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون دا اللہ رب العزت مشن حامی اخو اللہ رب العزت پخپل دے نو دا اللہ مشن سو ختمولے شی دا اللہ مشن سو نشی ختمولے نور حق شمع الہی کو بجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ یو سلو رم مانا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ او یقیناً وہ دا کفر او شرک دے دئی مکر نہ مراد میں سوا غستو کفر او شرک دے دئی لیتا زولا منہ الجبال دا چے لقی دلوے دین اغرونا دین اغرونا لقی دلوے سورت مریم 90 نمبر آیات کی ہوئی مریم لسکم سل شپاڑا سمسی پارا سورت مریم شپاڑا سمسی پارا آیت نمبر 90 لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا يقينا رات لکڑی تاسو پیو خبرنا کارا آچ داوا چا اللہ زان لینی آزولینی ولینی اتخذ الرحمن ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه نزدید غرنا چوچ تو اسمانونا چوش لیگی دینا وتنشق الأرض اوش لیگی زمکا وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا او راو غرزوی کی غرونه دړې وړې غرونه دړې وړې شي د دې د واجې نو دا کفر او شرک دې دومره ډېرو خو الله ډېر صبرناک ذات تنو وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ اگر چو دا مکر دی اتزول منه الجبال دا چی اخوزی گده دینا غرونا اوڑا کفر او شرک تی مراد دی فلا تاسا او مانا می اکڑا الجبال مانا می یو حق پرست اکڑا کنا حق پرست ہے غر وی غر پا کار دا چی حق پرست دا غر پشانتی سی مضبوط افلا ینظرون الال ایویلی کیف خلقت دا اوخ پشانتی حوصلا برداش الال ایویلی کیف خلقت و الال السماء کیف رفعت دا اسمان غنتی حوصلا و حمت و الال جبال کیف نصبت دا غر پشانتی استقلال نو و الال ارض کیف ستحت دا زمک پشانتی عاجزی دا اصول دا دعوت تی کنا لتزول منه الجبال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دعات الحق کل جبال دعات الحق کل جبال لا تزعزعهم الرياح النكدات دعات الحق کل جبال دغرونو دعات الحق دغرونو دعوت کون کی حق مسئلے تا ادا سیوی لکا غرونا لا تزعزعهم الرياح النكدات پلیتی او آگانی دیل را آخوا دیخوا کولی نشی فلا تاسبن اللہ مخلف وعده گمان مکو اتپا اللہ مگنا اللہ لرا خلاف کون که دو وعده خپلو دا انبیاء و سرا چگرین دو خپلو انبیاء و دو وعده خلاف پو کی ننا فلا تاسبن اللہ اللہ سے خلاف دو وعده نکی نو بیا انبیاء و سرا خوب طریق اولا نکی فلا تاسبن اللہ مگنا اللہ لرا خلاف کون کے دوا دیکھ پلے دلوس پل دام بیا سرا ان اللہ عزیز اللہ رے زور اور سو کے عاجز قول نشی زون تقام خاوند بدلے اغسلو لے اولیائی من آدائیم اللہ رے خاوند بدلو اغسلو دا پار دخپلو دوستانو دا دشمنانو نا چلاوا دخپلو دوستانو امداد کی او دشمن نبول بدل آخلی ان اللہ عزیز زون تقام اللہ رے زور اور خاوند بدلے اغسطو یوما تو بدل الارض بدل بکل علی یوما زرد انتقام کا بس یوما تو بدل الارض فکم ارز بدل اخلی پا غرز تو بدل الارض چه بدل بکریش زمکا غیر الارض بید دینا زمکا و بدل کریشی نو زاد زمکا و بدل کریشی دا زمکا ولر کریشی دا دے پسا و بلکی خود دیشی دا زمکا دا ظلم زمکا دا انصاب پکی خود دیشی نو دا زمکا و بلکل بدل کریشی یا صفت دا زمکی و بدل شی صفت دا زمکی دا زمکی صفت ازا زل زلت الارض و زل زالها اولاد دا او بجڑا قولشی ازا الارض و مدت ازا السماع انشقت و ازا الارض و مدت زمکا با راخ کلشی اگدا بکلشی چه خلق پیراشی یا مراد تبدل الارض منا تبدل اهل الارض دا زمکی خلق با بدل کلشی مخ که ظالمان او غیر ظالمان گرد وردو کنا اس پا ظالمان او غیر ظالم سکلشی جدا جدا کلشی ظالمان او غیر ظالم با جدا جدا کلشی تبدل الارض و غیر الارض بدل بکلشی زمکا بید دی زمکینا و السماوات و اسمان نوم اذا السماون شقت اسمان با وچولشی و اذا السماون فطرت و برزو لله الواحد القهار ارامدان تبشی اللہ یکیو زورور تا یکیو اللہ القهار زورور اللہ دی مگن قهار جد صفت نو ساتی الواحد القهار یکیو زورور ذاتنا و تر المجرمین وی و مجرمانو لرا یوم ایزن پا دقرز باندی مقررنین فی الاسفاد تڑلشوی پا زنزیرانو کے چه زنزیرانو کے با تڑلشوی نو مقرنین جوڑا کڑی شوی ده شیاطین سرا یا مقرنین لاسونو اخ پی بولی او زی کڑی مقرن قیران نا پی وستوالی چه زمک هر سب ادغا لاس اخ پی بولی پی وست کڑی یا اخپلو اخپلو ملگرو سرا یو زی یا او زی زنایان ده زنایانو سرا یو ڈالا ده بلی ڈالی سرا بلی ڈالا ده بلی سرا بلی ڈالا ده بلی سرا هر جرم والا بخپل اخپلو جرمونو سرا مقرنین یا او زی تڑلی شوی فی الاسفات پا زنزیرونو کے سرابیلهم من قطرانن دای دنیا کې اقپارس تړل الله بده یو تړي سرابیلهم من قطرانن تمی سونو دای بدران جوړو نه سرابیلهم من قطرانن سرابیلهم ا تمی سونو دای من قطرانن دای په دنیا کې په لباس فخر کو الله بولا غلباس سبب د عذاب وګرځي لباس بولا سبب دا عذاب گردی اللہ سرابیلوم قمیسونا دی من قطران دا رانزلو نوی رانزلو دیر بدبودار تیل لی یو قسم تیل لی شکل ام بدرانگر تک تور دی او بدبودارم دی او اور دلرین ازان پس راکا گی دلرین اور زان پس راکا گی چی اورو وینی نو زان تیرا لڑکی دار دی دا عذاب دا پارا من قطران نا نو دا یو د دنیا رانځړو دي لکه څنګه چې د دنیا او د آخرت په ور کې فرق ته نو دا د دنیا او د آخرت په رانځړو کې هم څه دي فرق ته الفرق بین القطرانین کالفرق بین النارین کنا فرق په ما بین د قطرانینو کې تفاوت بین القطرانین کا تفاوت بین النارین سرابیلو من قطرانین خمیسونه دی به رانځړو نه و تغشا وجوههم النار پټ بکی مخونو دی لرور اور وای په مخونو باندې راشي دنیا کې به مخ دار قسم سیز نه بچکاو مخ به اسری کاو په قیامت کې به هغه اور پسې اور به په مخ پورین ختای و تغشا وجوههم النار پټ بکی مخونو دی لرور لیجزی الله دا چې بدل ورکی الله کل نفس دا د الله ظلم نه دی که اوسو کوئی چې دا د الله ظلم دی الله دې موږ ټول ساتیم دا ظلم د الله نه دی لیجزی الله دا چې بدل ورکی الله هر یو نفس تا ما کسبت دا چې کړیو دا خپل عمل بدل را وی دا چا نو دا ما په خپل نو ګیله مکو د بلا کل نفس بما کسبت ان الله سریع الحساب یقینا الله دې جل حساب والا زر په زر حساب کوونکې یعنی وخر روان دې کل ما سیاتی فهو قریب هر را روان چی وی نو انز دی نو وخر روان دې زر په زر روان دې یا سریع الحساب اغه وخت کې چې کله حساب کوي نو دا دی وسړې نه وي چې مړه مونږ خو خيري اومت یو پاغه خيري اومت کې مونږ په پیله سم سادای کیو دا چې آدم علی السلام د وختونو شروع کیږي ما پورې سولاره سیمه بو ته ډیره دمکړی ما او به شي کې خیر او کېدې شي بیا خیره کې وي چې داشته دغه شانت کې بس نه وخت دی نه وخت دی بس ته اسنه چې بیا پاغ بل غزموي وینا نه سریع الحساب الله دې سکند الحساب په یو سیکنډ کې الله رب العزت د ټول عالم حساب کتاب کولی شي الله د سګران دي ان الله سریع الحساب یقین الله دې زر په زر حساب کوونکې هاذا بلاغ په دغه قرض باندې سپکاریږي هاذا بلاغ په دغه قرض د پکاري دو صورت هغه ده هاذا بلاغ للناس هاذا دا صورت ابراهيم بلاغ دا ټیکټ د جنت د خلکو بلاغ په معنا جوړ پونه شوی بلاغ دا د ټیکټ د جنت د پاره د خلکو کبه د مکمل عقیده او عمل ساتو نو سید به جنت تلار شي هاذا یادا قران هاذا لا قران شری بلاغ للناس دا تو خد جنت تام یادو معنا بلاغ للناس دا د رسول د پاره د خلکو نو د خوندی کولو چه تی زان سره خوندی که زان سره او خپل علیمی زان لا او نور چا تکه نخواه نه دا دو شونده ده کولاو که اللہ جب در کرده دا والسان اوا شافت این اللہ جب و شونده در کرده دا بیانو کده ده مسئله دا زان سره پاتی که امام ها دا بلاغل ناس دا ده در رسول صورت دا پار دا خلکو ولی اون ضروبی هی از پار ده چه ده پوی و رولشی پده بانه پده صورت خبردار کرشی او یا رولشی بده بانده ولی عالمو او دا چی پوشی انما هو اله واحد قرآن سل راغل ده لی عالمو انما هو اله واحد لی عالمو دا چی پوشی دا خلق عقیده مضبوطشی بده چی انما هو اله واحد چی قینن آغا اللہ ده حاجت روا یک کیاو اله یک کیاو د خدای توب د صفاتونو والا یک کیو بل د خدای توب د صفاتونو والا نشته دای عقیده برابر شي قران دل راغله دي چې عقیده به شي برابر شي نو دویم چې عمل په برابر شي ولی ذکر اولو الالباب او دا چې نصیحت واخلی دا عقل والا ولی ذکر او دا چې نصیحت والی اولو الالباب دا عقل والا چې عقل والا خلق هغه د دین نصیحت واخلی ولی ذکر او دا چې نصیحت واخلی نو قران راغله سالور سیزون از ذکر کرل بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا ولیذکروا وګورس قران راغله د دلارا لیعلموا عقیده به مضبوطه کا یو دیم ولیذکروا عمل پہ برابر کا ندریم ولی انظرو خلق و تہ بیان کا ندریم ہذا بلاغ ز جنت تا اس با بی جنت تا ورسی کنا ولی ذکر اولو الالباب دا چه نصیت وا خود ترغیب دا پار بلاغ مخی کردی ولی ذکر اولو الالباب او دا چه نصیت وا خلی دا اقل والا سورت کی ترغیب و علت تبلیغ مثلا و رساو اتو خرج الناس من الظلمات الى النور ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و رساو مثلا خلق تیرو کی پراتی دی رنا تای کا تیرو نای رنا ترا والاو خیر دیکنا داول علم نباد جنگ جگڑ و سرکی خو توکل پا اللہ کوا امداد او غلبا اغستادا دویم علم نرستو چه تا سره مشتو گره بانو آخرت کے بعد خپل میانس کے مشتو گره بانی خپل میانس کے بعد جگڑا کئی علم ترا ان اللہ خلق السماوات نو دا دویم علم دا دریم علم نرستو علم ترا کیف ضرب اللہ ستا میشن قائم دائم مضبوط پا دنیا پاتی کفری میشن شرکی میشن اگا جلد از جلد ختمی دن کے اب ختم شی تباہ و برباد بشی ستا وینا پا دنیا پاتے پا قبر کے پاتے پا آخرت کے پاتے ستا مشن دا ختم دو ندے علم ترا الالذین بدلو نعمت اللہ کفران زورنا و ظالمانو دا اللہ نعمتم پر خود کفرم واغس ترغیب مومنانو تا مومنانو تاسو دا کافرانو پا لارمزی اغی تمتعو تاسو یقیمو اغی تمتعو تاسو ینفقو تاسو خرچو کئی دا کم اللہ دا داس اللہ نا قدری کوئی خلق السماوات والارض زمک آسمان پیدا کردی باران در باندی ورائی دریاب در لطابع کردی سندون تابع کردی نورس پگمائی تابع دار لیل و نهار تابع دار هر سیل در کردی لوی ناشکر وائی چه دا داس ذات نا قدری کئی ابراہیم تنو گوری ود ابراہیم نوسیا سرنگ مسئلہ بیان کردی وا او سرنگ خپل اولاد دین دا پارا قربان کرو پل بی بی دن لا قربان کرو وطن دن لا قربان کرو دا اللہ پا صبر دو کمشا تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرتورا دا اللہ پا صبر مدو ککی گا اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندیر نہیں دا زان خلاص آئے دا دوزخ نزان خلاص آئے دا اللہ دا غضب نزان خلاص آئے نو حاذا بلاغ للناس ولینذروا بہی وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلْيَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ پدی صورت او پدی قرآن بار زان خلاص کا واخر دعوانا طوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين مکی سورت دے نزول کے سلور پنزوستم پس ده صورت یوسف او مخ که ده صورت نوح نده ربط او مناسبت ده مخ که صورت سرا پا گن وجوه بانده ده اول وجہ سورۃ ابراہیم کے تذکیر بے ایام اللہ چھے اللہ رب العزت عذابوں اور ترایات کا سورۃ ہجر کے داغے تفصیل نمونے داغی ذکر کئی تفصیل داغی دویم آواجہ سورت ابراہیم کے د کافرانو حالت ذکر کا چه آخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک سلور سلو اختم آیات کی چه اللہ منگا رستو کا نجب دعوتک سورت حجر کیوں دغا ارمان دے ذکر کئی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین بلا وجہ سورت ابراہیم شپاک سلو اختم کی مکر د کافرانو ذکر کو وق مکرو مکرهم وقد مکرو مکرهم سورت حجر کی داغی د مکر یو حالت ذکر کئی پاگم آیات کے مکر دا گئی چی انکا لمجنون انکا لمجنون بلا وجہ سورت ابراہیم کے تے کافر و استہزاء ذکر کڑا چردو ایدیہم فی افواہہم نہم آیات کے سورت حجر یولسم کے وئی ما یاتیہم من رسول الا کانو بہ یستہزئون ہر پیغمبر سرائے د استہزاء معاملہ کڑی وا بلا وجہ سورت ابراہیم اختتام بالتوحید سورت حجر کے منزل دا موحد منزل دا موحد ذکر کئی او مرتبہ پنزو سلو اختم کی ان المتقین فی جنات و عیون سورت ابراہیم کے بلا وجہ سورت ابراہیم کے وے اعمالهم کرمادن عملون ایدی لکیرا تباہ و برباد سورت حجر کے بلا وجہ ذکر کئی چداول تبادی وَالَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر شپاگ نوی آیات کی چه شرک کئی دے واج نتبا دی دعوت سورت مرکزی مضمون دو سورت تخویف منکرینو تا یارا انکار کونکو تا بوقائع المکذبین منکرانو تا یارا پا واقعاتو دا پخوانو خلقو نمونی دا پخوانو او دوسانو ٹولو از ذکر کئی چه اللہ رب العزت سنگ تبا کریو سنگ اللہ رب العزت تبا و برباد کریو دا دے دا بیان دا پارا سورت دری سے دے اول باب شپاڑسم نمبر آیات پوری دا اول رکو اول باب پدی کی اول دا قرآن مقام بیا یارا دویم آیات درم و سلورم پینزم کی دشپگم آیات نرستو زجر پہ انکار دا قرآن زورن پہ انکار دا قرآن او پہ انکار دا پیغمبرائی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زجر و انکار القرآن والرسالہ دویم باب دشپاڑا سمنا تر یو پان دوستم دی تر پچاس نمبر آیات تر ختم پدی کی اول دلائل عقلیہ عقلی دلائل چھکو مسئلے نتاسو انکار کوئی ندا خواہ کل سرم برابر دنو لیتے انکار کوئی دا تر پنزیشتم نمبر آیا تا پورے دشپگیشتم نا مآل و من استکبر و طغا مآل و من استکبر و طغا چاچ تکبر کڑو او سرکشی کڑو دا اللہ دا حکم نا دا آغا انجام پو واقع دا شیطان بیا تخویف اخروی دا آخرت یرا در سلوی اختم سالور سلوی اختم کی او در پینزه سلوی اختم نا بشارت زیره در یو پنزوستم نا درم باب او پا دیکھ که پینزه نمونه ده هلاکوشو و قومونو پینزه نمونه ده هلاکوشو و قومونو او اختتام پا توحید لکه ده سورت ابراهیم اختتام پا توحید لقد سورة إبراهيم امتيازات دا سورة دا سورة دا نورنا پس ممتاز دا وجودا دا اول نهم آیات باندې په داود په وعده د حفاظت د قران انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دویم ام من شیئن الا عندنا خزائنو درم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين. سلورم هذا صراط علي مستقيم الله تدرسيدو لارا توحيد او اخلاص الله تدرسيدو لارا توحید و اخلاص یو سلو اختم کی. بل امتیاز لعمرک انہم لفی سکرتہم دعا و آیم کی. بل امتیاز وَاتِ آيَمْ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. بل امتیاز ذکر د مقتسمینو او مستهزئینو ذکر د مقتسمینو او مستهزئینو ترجمہ و حل مشکلاتو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. اللہ بھی پوئی گی. تلکا آیات الکتاب و قرآن مبین دادی آیاتن دا کتاب او دا قرآن خارکو ان کی آیات تلکا آیات الکتاب دا دی آیاتنا ناشنا آیاتنا دی کتاب کتاب راوڑ دے شیخ القرآن رحمہ اللہ سمت الدرر کی وی الکتابم ذکر کر دے او قرآنم اشارہ دے وی دی خبری تا شکم صورت کے سر کے دا دوار راوڑی نو اشارہی چی دی تیرو قومنو حالتنا پا کیمشتا او دا اسانو پا کیمشتے د تیر قومونو حالات هغه ته په الکتاب اشاره وکړه او د دې امت حالات ته اشاره وکړه په قران ټکی باندې په قران ټکی دې ته اشاره وکړه. تلکا آیات الکتاب و قران مبین دا و قران مبین دا مطلب بیانې د الکتاب چې د الکتاب نه مراد څه دی؟ قران مبین. طالبان و طاعت پہ تفسیری ہوئی. تلکا آیات الکتاب دا دی آیاتون دی کتاب یعنی دا قرآن مبین خکارکا ان کی مبین چھ دا متعدی مانا شی مخکارکا ان کی او یا مبین مانا مستبین بالکل صفا صاف صاف واضح واضح. قرآن کی اس ذائی کے خفا نشتا دے اس ذائی کے بکے پٹوالے و خفا نشتا نو چه ده دوم رلوی شان والا کتاب ده او چه ده غیر نسوک انکار کئی نو بیا با سبا افسوس کئی نو ربما یود اللذین ربما یود اللذین کفرو. ده قرآن مقام ده دی وجه بیان کو چه ده سه کامل کتاب او مسئله بالکل صفا صفا بیانی او ده دی نوم سوک انکار کئی ده دی نوم یو سڑه منکر کیگی نو آغا بیا دا افسوسونو آحل لنو خود با بیا افسوسونو کئی. ربما یودو اللذین کفرو دیر کرتبا دزرن غواڑیا کسان چی کفر کڑو ربما یودو اللذین یعنی دیر ارمان بد دی کئی نو ربما یودو اللذین چی ربما دیر والی دی پارشی نو افسوسونو با دیر کئی زنی وی ربما چه ده نویدار تقلیل لپاره ده دلگوالی دا پارا دلگوالی دا پارا دے ہوئی نو بیا سو مطلب چل گرمان بکی دیر بنا کئی چی رو بما یود دل لذینا کل نا کل با ارمان کئی نو بیا علیمان ہوئی آو کننو ارمان تا بدی جوڑی کی کلا ارمان خوب هم وق غواری او دی بدای چی پا حوش کی برابری نو ارمان بو کی نو دی با آغازای که حوش چرتی دی با همیشه مدهوشی نو چی کلا مدهوشو نو بیا بدای ارمانو نو دسو کی نو وق ورطا نشتا دی یا نیسابوری ذکر کئی غرائب چی دی دواجه نا چی دی لگوال زکر ذکر کرده چی تال وی اقل مند اقل مند لپکار دی چی آغا دی دیر غم نزان بچ کی نو دی لگ ندیم زان بچ کی دی لگ ندیم زانو ساتی کنا دانه گی نیوی چیر لگ دی راشی خیر دی نچی لگی او سختی نو داغی نم زان ساتل پکار دی روبما یود اللذین کفرو دیر کارتی بات زرن غواری آکسان چی کفر کرده دا با کل غواری یاد مرک پتیم که بارمان کی چی لو کانو مسلمین ارمان چوی دی مسلمانان دا ارمان بکی یا با دا ارمان کی پا آخرت کی پا آخرت کی با ارمان کی یا دا ارمان با پا آغا وقت کی کی چی کل مسلمانان جنت تا داخل شی نو دا مسلمانان چی جنت تا داخل شی دی اسلام دا واجنا نو دق کا وقت کی ودیل دیر افسوس ور شی چی ارمان ارمان چی منگ مسلمانان وی چی منگ امنند دی دوزخ نو تلی او جنت تا تلی وی نو دانه چی یو وقت که بکی یو وقت که نا خو یو مفسر یو وقت ذکر کی بلبل وقت ذکر کی بلبل وقت دا طول دا افسوسونو وقتونو دی طول وقتونو که با افسوسونو کئی اللہ دیتی منگو ساتی ربما یو دلذین کفرو دیر کارتی بات زنن غواری آکسان چی کفر کرده لوکانو مسلمین ارمان چی ویده مسلمانان لو تمنایا جمع من پی بٹنے پا منس کا دا جمع من پی بٹنے چی دا پا منس کا بلکل جمع من پی جب کمہ دیا پا منس کا بلکل دا بیلنس جو دریکی لی دا بیلنس ور برابر کا لو کانو مسلمین غواڑی با دزرنا کسان چی کفر کرده دا با غواڑی ارمان چوی دے مسلمانان یا لو کانو مسلمین نظرن و غواری کافران اسلام اهم خپل اسلام زرهم یا کلو و یا تمتاو داد سد وجه دی غافل دی دنیا کی اوسو اوس د سد وجه غافل دی چه دی قرآن لنرازی دا بهترین کلام او دا اللہ رب العزت بهترین دین اغای پریخ دی وجه سدا بس گیردو امیدونو پا مخ آغستی دی ده دنیا ده وجه نا آغای ده دنیا پا مینه مستی ده ده وجه نا دین لنه رازی زرهم یا کلو و یا تمتاو پریگی دا یا کلو چه خوراک کئی خوری و یا تمتاو او فایده آسلی و یلههم العملو او غافل کردی دی لر امیدونو امیدونو غافل کردی یا کلو چه خوراکو نکئی خوراک پسی شوی او دین پاتی کرده خطیب شیربینی رحمه الله ذکر کئی چی یا کلو بند کنم سکوی یا کلو ویتمتاو چی من کانت همتو ما يدخل في بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه و من كانت همته ما يدخل في بطنه ده چا چه اخیری همت دای چه کتاکوم بسا سب اخرم اخیری همت روڑایو فقیمته ما يخرج من بطنه نو ده ده قیمت و ماغه ده چه ده نکم موزی ده ده نکم کینی او پا دیری با نخپر آوالی نو بس ده غره ده قیمت ته در صرف او صرف در دوڑای سرکار ده یو عالم وی یا خادم البطن کم تصال خدمتی تطلب الربح فی ما فیه خسرانو یا خادم البطن کم تصال خدمتی و در گیڑی نو کرا کم تصال خدمتی تر سور پوری با تو کوشش کئی د ګیډې د خدمت تطلب ربها فی ما فی خسرانو ته فائدہ ګور پاغه سکی چای کی تشتان دی تان پسی او بیا به کی فائدہ ګورې سو مونو خوړل دا پسی شوی وای تمتو او فائدہ دی حاصل کی تمتو دی ته ویل کیږي چا ډیر لک ساعتی نو دا دنیا ساعت ډیر لگ دی اسو لگا وانتی فائدہ دیوالی او امیدون انتہائی زیادی ویو لہیم العملو غافل اکڑی دیل را امیدونو حسن بصری رحمہ اللہ وی ما اطوال العبد العمل الا اساء العمل ما اطوال العبد العمل الا اساء العمل اس یو بندہ خپل امیدو گت کڑے ندے مگر عمل ناکار کڑے دے چی یو بندہ خپل امیدونو اگد کڑل چه دا با کم گاڑه باخلم او میدو نئی تپوس سناو کسا کار که وی دیاری کوم وی نو دیاری به یو نیم سل روپایی او دو مید تپوس سناو که وی مره قسم پا خدای دست خکول بدل تدغدر کی وی قسم پا خدای منگ مره پا دی دنیاگه میرمنچا پی بانده سکو زمون خواهی چه صرف یو کورکه دی خپلو یو وڑو که غنت بیٹکه وی وڑو که غنت موترگه دی چه با صرف سڑه پکی لکلک داسی گرزی و را گرزی پا پارده پکی سڑه زنانه بوزی را پا پارده پکی زنانه بوزی را ولی ده تا پوستهو که انو اخلی یو نیم سل روپایه اخلی یو نیم سل روپایه او میده ده ده ده چه یره یو بس کورکهی کنه ایو و سر بیٹکهی او بل چې کمنو وسره وړو کې غونته موټر گئی نو امید ته وګوره او کار ته وګوره یو له همل عمل جوان تیر شي ختم شي او د الله دین تسم نشي د الله دین ته فکر پیدا نشي وای له همل عمل او غافل کړي دی لره امیدونو پیسې شیخ صاحب کله کله وې زره هم وی بس پریګلا کې نان می خوران او ټر می زانان چې ډکیږي او تشيږي بس دغه کار دی نان می خوران او ټر می زانان دغه د کېدلو ته شیدو سره کار دي تشیلا دغه د ژوند مقصد اخیری خلاصه هغه دغه ده چې خوراو لیټرین تزا خوراو لیټرین تزا دغه د ژوند څنور مقصد خو نشته ری فصاف یعلمون زرد چ په بشی دی په بشی فصاف یعلمون زرد چ په بشی چې موږ له خو نهابت پکارو و ما الکنا من قريه الا ولا کتاب معلوم یره چې دا څه کار کوي دا الله خسته کتاب پرې خود او په دنیا پسې شو نو الله تباکی ولینا الله تباکی ولینا یوما الکنا من قريه الا ولا کتاب معلوم ندی تباکړی مونږه ندی تباکړی مونږه اس یو کله الا ولا کتاب معلوم مگر داغه د پاروی نیټه معلومه کتاب معلوم اجل معلوم نیٹا معلوم یا غیلا پخپلا نیٹای تباکو بی نیٹے خونا تباکو کنا الا ولا کتاب معلوم دویم مانا نیٹا تباکڑ منگا اس یو کلی لرا الا ولا کتاب معلوم مگر داغی دا پاروی اسمانی نظام معلوم یو کتاب اسمانی نظام راولی گو نو چه داغی نا انکار او کی نو اللہوی تباکم نو گینی اسی خونا تباکم چه اسمانی نظام او کتاب مولا را لگلی نئی خبر کړم نی او بيد دینه تباکم داس نه کومه ما تسبق من امتن اجلا نړوان دکیږي اورلا د خپل نیټه نا ما تسبق من امتن فاعل تسبقو ده من د تاکید د پاره ده ما تسبق من امتن نمخ کیږي اس یوړلا اجلا د خپل نیټه نا و ما استاخرون او نرستو کیږي په خپل مقرر وخت با عذاب راضی په خپل مقرر وخت با تباه راضی دا دین مخکیکی یو رستو کیگی نا ما تسبق من امتن اجلا نروان دکیگی اوڑلا اجلا دخپل نیٹنا وما استاخرون او نرستو کیگی وقالو یا ایوها اللذی گورا عبرت غسل سو چولتای ترازو نشو روکڑل وقالو یا ایوها اللذی عبرت غسل او منل قرآن سو پکاروا چه قرآن منلوی نو دی ولتا داغه پزا اعتراضونه شروع کړل اعتراض کوي داوی وقالو یا ایو الذی نزل علیه الذکر زورنا پینکار د قران بیا رستو لسم کی زورنا پینکار د پیغمبر وقالو یا ایو الذی نزل علیه الذکر او ویل بدی یا ایو الذی واغه کسا نزل علی ذکرو چنازل ویشی پدبان قرآن نو چه دای منل چه بدبان قرآن نازلو لیشی نو بیاوتا لیوانه ولیوی چه واغا کسا چه قرآن دروانه نازلو لیشی نو بیاوتا لیوانه ولیوی نا نزل علیه ذکرو چه نازلو لیشی بدبان قرآن ده ده پا خیال دی خونه مانا ده ده پا خیال دا چه زان تا پیغمبر پیغمبر وی و چه زان تا دا پیغمبر پیغمبر وی دی خو پیغمبر نمانا که دی مانا بیاوتا لیوانه ولیوی نو ده دی پا خیال خازن وی على عزامه او بلدا چه دیو تا توکو دا پاروی و مولای سیب نو که مولای سیب یو سڑی او مانو چه دا مولای سیب دو بیار پر توکیو لکی خدا دا استهزا دا پارا على وجه الاستهزا یا ایوها الذین الزلال ذکرو واغ کسا چه نازلو رشی پدبان از ذکرو قرآن ذکر دا قرآن نمده رستو نهم که اموی انا نحنو نزلنا الذکرام ذکر دا قرآن نمده ذکر الله یاد اول چې څنګه په قران کېږي نو دا څه په بل کتاب باندې نه کېږي دا الله یاد اول چې څنګه په قران باندې کېږي نو دا څه په بل کتاب باندې نه کېږي دا بهترین ذکر دی بل دا چې دی کې ذکر دی نو دا ارس ذکر دی کنه دا الله یادول پکې دی دا بنده خپل یاد پکې دی خپل فکر به سره پیدا شي دا عالم یاد پکې دی دا مجسم ذکر دی مجسم قرآن ده مذکر خویلی ورطا ذکر دی زکا حمل ده زیدون عدلون ده قبیلی نده مجسم ذکر ده بس یاد ده یاد نزل علیه ذکرو چنازلو لشی بدبان قرآن این کل مجنون یقینا خامخاتی لیوانه گورا یو لک پی کرو کئی کافران و نبی علیه سلام تا لیوانه وی او سنگا پا پخای وی این کل مجنون تازو تاو پتی این نوموی ده تاکید ده پار رازی لامم ده تاکید ده پار رازی جمله اسمیوم ده تاکید ده پارا او ده مجنون مادم ده تاکید ده پارا ده دمر تاکیدو نیول روڑی دی چه این نکا لمجنون یقینا تی خامخا تی لیوانه نبی علیه السلام خو اخیارو آقل الناس ده نبی علیه السلام نخو بل اخیار اڑونا نو نبی علیه السلام تا دی سنگ لیوانه وی گورا دا لیوانه ورطا دا دو واجو نوی یو دا دی واجو نا چه دو سرا پا دی مسئله که غٹو غٹو خلقو اختلاف کرده لوی اقلمن دانشوران پلاس پر اد دو اختلاف دو سر اختلاف کنو دی زکا لیوانه دی اسم طالبان و عالمانو تا او دندار خلقو تا خلق لیوانی وی وی علم پسده و گل علم پسده نوی گورا دی سوی او دی سوی علم کم طرف تران دی وی پلان کې فلسفر نه پويږي پلان کې دانشور نه پويږي چې پلان کې مولا را اوچت شوی دی پکسر او دا او دا څه خبر ور پسی کوي وی دالی و نی دی کنه مړه دالی و نی دی وی دیم د لیوانتو بوځه دادا چې نکا لمجنون لیوانه ورته وی وزکا ددل ویل وی جابران او ظالمان بادشاہان خلاف تي چې داغې د قتل نه علاوه بل کار نشته دی او دې د اړي بادشاہانو خلاف کوي نو دې لیوانه دې کنه نه اړي بادشاہانو خلاف کوي چې دا غي د قتل نه علاوه بل کار نشته دی نو اوسم دا وی وی دا لیونی دې سړیا دوی د بوش خلاف کوي بوش سره خو علاوه د بمبارای نه بل څه نشته دی نو دا لیونی دې وی دا لیونی دې په دې باندې نه پويږي انکا لمجنون یقینا خامخات لیوانه خلق کم طرف تروان دی او تب کم طرف روان دی او سن طالبانو مولیانو تا داوین عالمانو تا دندار خلقو تا داوی ویدالی ونی دی سڑیاوی خلق کوئی چی منگلس روپایو گٹل دیوی چی جماعت ترازی دویم اعتراض لو ما تاتینا بالملائکا ان کنتا من اسوادقین اولین راولی تمنگتا فرشتی ان کنتا من اسوادقین که ایت دیرشتنو نام فرشتی راولا چستا تصدیقو کی چه تو وای چه زما سلام کوم چه لا اله الا الله او غید سراوی حق چه تو لا اله الا الله او غیوی حق حق دیوی کارا خبر دی وکړه چه ستا تایید د پارا ستا د ملګرتیا د پارا فرشتي را روان یو طرف تا بل طرف تا لو ما تاتینا بالملائکه ولن راولی تمنګ تا فرشتو لرا ان کنت من الصادقین که ته درشتونو نا ان کنتا من الصادقین کہے تا درشتینو نا مان نزل الملائکا دے دوی میں اعتراض جواب مخ کی کئی زکا والی نی اعتراض کری خکارا پا خطای باندیو دا سر چانو مانو چھ نبی علیہ السلام لیوانے دے نو دے دوی میں اعتراض جواب رامخ کی کو مان نزل الملائکتا اللہ بالحق نرالی گمنگا فرشتو لرا اللہ بالحق مگر پا عذاب باندی اللہ بالحق مانا بالعذاب اللہ بالحق مگر پا عذاب باندی چه فرشتی من که خپل شکل رالی گو نو عذاب رالی گو و ما کانو اذن منظرین آنو بای دخ وقت که امید ور کرده شوی دم کرده شوی چه دیتا بیا امید اولرل شی نبس دخ وقت پا دا عذابی حکا صورت فرقان آیت نمبر 22 دو نلسمی سپارے اولن مخ دو اشتم نمبر آیات یوم یرون الملائکتا لا بسرا یوم اذن للمجرمین ویقولون حجرا محجورا فکمالت چیوینی دی فرشتے نبوی زیرے پدک کرس کی مجرمانو لا ویقولون حجرا محجورا اوائی بدی بند مضبوط بند مضبوط زمان کو مددی دی فرشتو زمان میانس کی مضبوط بند پکار دی نما کانو ازم منظرین نبای دی داگا وقتی امید لر و محلت ورکڑی شوی دمکڑی شوی انا نحنو نزلنا ذکرا دا دا اولنی نجواب چه دی وی چه دا خلیوانه دی دا چه چاوانی کتاب را گوره کی گی دا خلیوانه دی و سڑی ها دی لیوانی خبر خو محفوظی نی لیوانه سار یو سوی ما خام بل سوی اس یو خبران و ما خام بل خبران دی لیوانی خبر و حفاظت نی نہ لیونی خبر پتوک نی پتول نی ابی طول خبر کی چی سی ویل نہ غی ویل انا نحنو نزلنا ذکرا منگا نازل کردے یقینن ما نازل کردے دے ذکر لرا و انا لہو لحافظون او یقینن خام خا منگ یود دے ساتون کی ساتون کی منگیو اللہ وی گورا دد خبرو دد دا خبر مخپلی ندی داور لماور کردی او بل دادا چه ده ده خبر و حفاظت کون که آقا هم زیم ده ده خبری چه کم ده نو آقی که سوک تغییر و تبدیل نشی کوله بدلی دل را بدلی دل پکی نشی کوله اینا لهو لحافظون یقینا خام خامون یو دل رساتون کی در اکوزی دو پر ٹیم که هم او پس در اکوزول نوم هر وقت که فی حال انزالی و بعد انزالی پا هر حالت که منگ ده حفاظت کون حفاظت اللہ سنگ کرده یو حفاظت طریقه دادا چه قرآن مجید دست کلام ده چه دا دا بندیانو دا خبرو نا بلکل جدا ده دا دیو دا بندیانو دا خبرو دا زمکی و دا اسمان فرق ده دی که اعجاز ده مخلوق دا دی پشان دا کلام جوڑولو نا عاجز دی نو اللہ دا دی حفاظت پا دی اعجاز بانده کرده دا دی پا اعجاز اللہ رب العزت دا دی حفاظت کرده چې د دې په شانت کلام جوړولو نه مخلوقات چې دي نو هغه عجز دي هغه عجز دي او په دې تجربه شوي دي او خلق ناکامه شوي دي. نبی علیہ السلام په خپل خلقو با سیزونه لټ کړل شیرونه او بیت الله شریف سره به ځوان کړل او د هغه مقابله چیلنج به ورکاو چې زماره د کلام مقابله وکړي. سبعی معلقه دا آغا وقت پیداوار دی دا دا نبی علیہ السلام نمخ کی کتاب لیکل شوی دی سبعی معلقه چه دا معلقاتو دا زون پاتی شویو چه دا کمو با مقابله و نکره شوا نا با مقبول شو دا امرو القیس دا دی کلام مقابله ندکره شوی نو دا دا غشانت پاتی شوی. نبی علیہ السلام دا اللہ کتاب یا صورت مختصر صورت آد مقابله دا پارا پیش کن ویلی که انا آتوینا کل کوثر فصلی لربی کون حر انا شانیا که هوال ابتر ده اوزوان که بیت الله شریف تا چه زمان ده کلام ده ده الله ده طرف نراغلی ده ده مقابله که تا سوائی ده مخلوق کتاب ده نوی که مقابله آغی اخیاران چیو نیو سرلان دیولی کل ما آزا قول البشر باز داد انسان خبری نیدی دازمونگ دو اسنبار خبری دی دازمونگ دو اسنبار دی. ولید ابن مغیره آغا شاعرمو اخیارمو ډیر اخیار سړی او شاعر و. نا یورز چرته غوږی خو داسې نبی علیہ السلام خبرو تا او زړه ډیر نرم شو. وی دا چې موږ مقابله کو فضول کو د ده دا خبره خو شعر نه دی شعر نه دی. وی ابو جهل پوه شو خو ډیر خيارو چې دا سړی جوړ رانه مسلمانی گی دا دوست لګراویش کا چې دا سړی چې کم نه گاونډی دی چې دا سړی رانه مسلمانی گی جوړې متاثره شوی دی متاثر شوی دی مسلمانی گی رانا. نو ورته وی کاکا جی ولی څنګه چل لے ویر سپا خبره کو بجال ته تکی نه کنا تو خو خیاری. وی زما دی قسمی ما د ده خبره د شعر پو کالیب کې واچولا قسم دی کده ده خبره شعری شعر نه دی. زما دی قسمی زده ساحرانو په کلام پویگم ما د ساحرانو په کلام باندې ده خبره واچولا قسم دی کده سحری سحرم نه دی. سپا خبره چې دا د الله کتاب دی ادا چې مونږ یې نه منو اخر ولې نه منو ولې اخر نه منو او دا یو توي والله ان له لحلاوه والله ان له لطلاوه قسم په خدای چې دې په دې کلام کې عجیبه مټاس پروت دی یو عجیبه لچک په کې پروت ته سړی راکاږي. ان اعلی ان اسفله لمغدق وان اعلاه لمثمر قسم به دوی ویخ چې دنو ډیر مضبوط دی. ان اسفله لمغدق دوی اصل چې دی ویخ نو هغه ډیر مضبوط وان اعلاه لمثمر او دوی سر چې دی نا به می ورکی. دا پیغمبر د ختمه دور نه دی به مون ختمول نه شو دوی ویخ مضبوط دی او دوی سنگ می وداري دی دوی سنگ می وداري دی. ابو جال دوکرا دوکا کی ایمان تے پرینو خود ایمان تے پرینو خودو. انا لہو لحافظون اللہ دا سے حفاظت کرده دے دشمنان گویا شوی دی چه باز دی کتاب پشانتی کتاب نشته دے. ومنیحتن شاہدت لها ورعاتها والفضل ما شاہدت به الاداؤو دلنگ اوخی گواہی دلنگ ساروی گواہی اخو داغی غلان زور کئی والفضل ما شهدت به الاعداء غراوه او فضیلت اغه دی چې دشمنانو موی چې او دا فضیلت ته دشمنانو گویا شوی دی چې دا فضیلت ته. مامون با اجتماع کولا خلق به را جمع کرل مامون با اجتماع کولا خلق به را جمع کرل وی به سوای هر قسم علمان به پکیو یهودیان به پکیو نصارا به پکیو یو یهودی مولا راغله به اجتماع لا د هغه يهودي مولا نه ډېر متاثر شوم د ځان لکه ورته ویو تپوس کوم ته مسلمانۍ یولینا مسلمانۍ یولینا وای زستانه ډېر متاثر شوم مسلمان شوی هغه ته د جواب بدل ز بیا درک په هغه وخت کې بس د مامون دغه خبره وا زړه ته تخو مرو غرزی د طلب د اخرت نه شروع کو. عالم وی زه خوشخطم ډیر خپل کاتبم ما مزیدار تورات ولیکو سمه هغه لاغه ولیکو سمه سره خپل شپېشتې تا کواله او د يهوديانو عبادت خانه لمه وړو او بس کې می خدا چې خپل کتاب می لیکل لري تورات کال یې سوکو وی بس لک سات کې ملګری راجم شو چې ډیر خېستې لیکل لري او رانه پلاسو هاتو هات ختم هو گیا بچا نسخه او هات او هات ختم ای بیا شروع شم بیا منجیل لیکو ډیر په کلی طرز ډیر په